Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Avustralya'dan hac hazırlıkları arasında size cuma konuşmasını yapıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize dünyanın ve ahiretin mutluluklarını dilerim. Cenab-ı Mevla gönlünüzde ne gibi muratlarınız varsa, herkesin kişisel, efendim, özel istekleri vardır muhakkak. Güzel isteklerinizi Allah erdirsin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Efendim, ben üç tane hadis-i şerif okumak istiyorum, eğer uzun olmazsa. Bunlar müjdeli hadis-i şerifler olarak cennetlikleri anlatan, cennet ehlinin efendim hallerini anlatan hadis-i şerifler olacak. Biliyorsunuz cennet ve cehennem haktır. El cennetu hakkun ve naru hakkun. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri bu ikisinin hak olduğunu açıkça beyan ediyor ve cennetin hallerini, durumlarını, güzelliklerini anlatan ayet-i kerimeler çok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de hadis-i şeriflerinde efendim cennetle ilgili bilgiler çok. Bunların için söylüyorum, bazı insanlar doğrudan doğruya ahireti inkar ederler, kafir olurlar. Bazıları da dolaylı yoldan inkar ediyorlar. Onlar da bir çeşit efendim çok büyük hataya düşüyorlar. Allah, yani ben bir şey demek istemiyorum ama düzelmelerini dilerim. Efendim, cennet de cehennem de bu dünyada, yani ahirette başka bir şey yokmuş filan manasına, öldükten sonra sanki dirilmek yokmuş gibi. İnsan burada işte yaşarsa efendim mutlu yaşarsa cennette gibi olur, efendim mutsuz yaşarsa cehennemde gibi olur. Tabii bu da bir çeşit inkar oluyor, kafirlik oluyor, ahirete inanmamak oluyor. Ahiret vardır. Vel ba'su ba'del mevti hakkun, öldükten sonra dirilmek haktır, muhakkak olacaktır. Efendim, ve orada mahkeme-i kübra olacak ve insanlar mahkeme-i kübrada muhakeme edildikten sonra, yani yargılandıktan sonra iyi insanlar cennete girecekler. Cennet haktır, olacaktır. Kötü insanlar da cezalarını çekmek için cehenneme gidecekler. Cehenneme gidecek insanlar kimlerdir? Efendim, müminler cennete gidecek. Has Allah'ın salih, abid, zahid, güzel kulları, peygamberler, efendim, ashab-ı kiramın, efendim, tanıdığımız mübarek kişileri, efendim, tanıdığımız büyük, efendim, zatlar, sevgiyle andığımız kişiler, iyi insanlar cennete gidecek. Mümin olup da, efendim, günah işleyenler ise, efendim, onlar cezalarını çekecek kadar cehennemde yanacaklar. İnsan mümin olur. Yani ben Allah'a inanıyorum. Ben peygambere inanıyorum. Ben Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum. Ben Müslümanım elhamdülillah derse o insan mutlaka cennete girecek. Men kâle la ilahe illallah dehelel cennet. Cennete girecek ama cennete girişin iki şekli var. Bir doğrudan doğruya bir gayri hesap efendim veyahut hesaptan sonra bir gayri azap, azaba uğramadan cennete gitmek. En güzeli bu tabii. En güzeli hesaba uğramadan, hesap bile sorulmadan doğrudan doğruya cennete gitmek. Onun altındaki güzel olan şey hesabı görülüp de hasenatı fazla olduğu için seyyiatından cenneti hak edip cehenneme düşmeden cennete gitmek. Böyle cennete girecekler insanlar. Bir kısmı müminlerin efendim günahkar olduğu için, mesela namaz kılmadığı için günaha giriyor. Mesela faiz yediği için günaha giriyor. Mesela yalan söylediği için günaha giriyor. Hayatın çeşitli efendim olayları, insanlar buralarda Allah'ın istediğine uygun hareket etmeyi bazen başaramıyorlar. Müslüman oldukları halde, mümin oldukları halde. Ben öylelerini tanıyorum. Güzel meslekten, efendim çalıştığım yerlerden, üniversiteden dostlarım, mert insanlar vardı. Diyorlardı ki mesela ben müminim hocam. Efendim, sizi seviyorum, İslam'ı seviyorum ama işte alışamamışız, ibadetlerimizi yapamıyoruz, namazımızı, niyazımızı ihmal ediyoruz. Bu bizim kusurumuz, kusur olduğunu da biliyoruz diyorlar. Evet, kusur olduğunu bilmek de bir fazilettir ama kusuru terk etmek lazım, kusuru devam etmemek, yapmamak lazım. Çeşitli insanlar böyle kusurlar işledikleri için tabii cezayı çekecekler. Hani insan bir seyri sefer suçu işlese, arabasını kullanırken büyük bir yanlışlık yapsa, polis çevirse, efendim elbet ceza yazar, o cezayı ödeyecek. Yanlış yaptı diye. Müslümanlardan hatalı olanlar cezasını çekecek. Efendim ondan sonra cennete girecekler. Efendim cehenneme doğrudan doğruya gidecekler mümin olmayanlar. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememişse efendim bu devirde bir insan, çünkü devir Peygamber Efendimiz'in çağı, devri. Yani Peygamber Efendimiz peygamber olduktan sonra artık başka Allah'ın evvelce göndermiş olduğu peygamberlere tabi olan insanların da en son gönderdiği peygambere uyması lazım. Devir devri Muhammed'i oluyor. Peygamber Efendimiz peygamber olduktan sonra dini devre değişiyor. Peygamber Efendimiz'in, Hazreti Muhammed'in, Mustafa'nın devresi başlıyor. Peki Musa Aleyhisselam'a inananlar ne olacak? Peygamber Efendimiz'e inanacak. Musa Aleyhisselam gelse Peygamber Efendimiz'e tabi olacaktı. Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek, inecek, Peygamber Efendimiz'e tabi olacak. Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olacak diye rivayetler var. O halde Hazreti İsa'ya tabi İseviler de, yani Hristiyan diyorlar onlar, efendim Hazreti Musa'ya tabi Museviler de, yani Yahudiler de ne yapması lazım? Allah'ın kitap ehli kulları oldukları için, kendilerine kitap gönderilmiş, peygamber gönderilmiş kulları olarak en son habere, en son peygambere tabi olması lazım. Eğer bir insan Allah'a inanıyor da ama Peygamber Efendimiz'e tabi olmuyorsa, onların da şey olmadığı, mümin olmadığı Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Efendim kesin ayet-i kerimeler var. Lekad keferellezine kâle lekad keferellezine kâlu innallâhe hüvel mesih ibnü meryem. Mesela Hazreti İsa'yı tanrı sananlar kafir olmuş oluyor. Efendimiz Trinite, Allah üçtür, üç birdir, üçün biridir gibi efendim teslis inancını şey yapanlar, onların kafir olduğu bildiriliyor. Binaenaleyh maalesef böyle düşünenler de doğru inancı bulamadıkları için hem de ebediyen cehenneme girip orada ebediyen kalacaklar. Niçin? Çünkü Allah-u Teala Hazretleri bildiriyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاكَ. Allah kendisine şirk koşmayı da çok büyük suç olarak kabul ediyor. Tabi hiç inanmamak kapkara, simsiyah, efendim kaskatı dinsiz olmak, inançsız olmak, hiç inanca sahip olmamak en aşağı duruma, ama bir inancı olup da yanlış inancı olmak, müşrik olmak da cezadan kurtarmıyor insanı. Onlar da cehennemlik olacaklar. Bir de efendim bazı insanlar var, efendim diyorlar ki biz Müslümanız. Ama kalpleri Müslüman değil. Veyahut yaptıkları işlerden veya söyledikleri sözlerden dolayı İslam'dan kendileri istemeseler bile, farkında olmasalar bile çıkmış oluyorlar. Yani trenden düşmüş gibi, vapurdan denize düşmüş gibi oluyorlar. Yani istemedi ama söylediği sözle, yaptığı işle artık o vapurda değil, o trende değil, o kurtuluş treninde, o kurtuluş vapurunda değil, gitti efendim dalgaların arasında, köpek balıklarının arasında düştü gitti. Öyle oluyor. Yani bazen Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insan böyle farkına varmadan bir söz söyler, cehennemin uçurumlarına onu o söz böyle uçurur götürür deniliyor. Demek ki bir insan efendim müminim dediği zaman imanına göre yaşamalı. Eğer diliyle söylüyor da kalbiyle inanmıyorsa ona da münafık deniliyor. Diliyle söylemesi de kurtarmıyor. Onlar da ebediyen cehennemde kalacak. İnnel münafıkîne fitterkil esfeli minenler. Bakın ne kadar tehlikeli insanlar var. Ne kadar tehlikeli istikbale uğrayacak, cezaya maruz kalacak, tehlikeli durumlarla karşılaşacak sınıflar var. Bunlardan olmamaya, bu cinsten, bu türden olmamaya çok dikkat etmek lazım. Münafıklar hakkında bir ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz'in zamanında mesela Peygamber Efendimiz'i görmüşler. Mübarek yüzünü görmüşler, mübarek sözünü duymuşlar, vahyin geldiğini görmüşler, mucizelerini görmüşler ama biz Müslümanız diyorlar ama kalpleri inanmamış. Onlar ne olacak? Mesela ayet-i kerimede bildiriliyor ki اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ. Münafıklar sana geldikleri zaman ey Resulüm dediler ki inneke le Resulullah, hiç şüphe yok ki ya Muhammed sen Allah'ın Resulüsün dediler. Güzel demişler, tamam. Böyle bu sözü söylemişler. Ne buyuruyor Allah Teala kelimesi Münafıkun suresinde bu olayı bildirdikten sonra arkasından bu olayın değerlendirilmesini oradan anlayacağız. Vallahu ya'lemu inneke le resuluhu. Tamam. Allah biliyor ki sen Allah'ın gönderdiği hak peygambersin. Tamam. Doğru. Yani senin hak peygamber olduğun kesin. Ama vallahu yeşhedü innel münafıkîne lekâzibûn. Allah da şehadet eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Bunu niye? Bir nükte yapıyor yani. Ayet-i kerimede bir nükte var. Münafıklar geliyorlar. Neşhedü inneke de Resulullah diyorlar. Şehadet eder ki sen Allah'ın Resulüsün muhakkak diyorlar. Vallahu yeşhedü innel münafıkîne lekâzibûn. Allah da şehadet eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Şimdi yalan söylüyorlar deyince tabii bir insan ha, yalan söylüyorlar. Demek ki acaba sözleri doğru değil mi? Sözleri doğru. Vallahu ya'lemu inneke de Resulü. Senin Allah'ın peygamberi olduğun doğru ama içleri inanmadığı için yalan söylüyorlar. İşte böyle de olmamak lazım. Yani kafir olmamak lazım. Tamamen dinsiz olmamak lazım. Neden olmamak lazım? Cehennemde ebedi yanar da ondan müthiş, müthiş azaplara uğrar. Çok pişman olur ama hiç fayda etmez. Firavunlarla, Nemrutlarla, şeytanlarla cehennemde ebedi kalır. Efendim, kafir olmamak lazım. Müşrik de olmamak lazım. Yani inancı olup da çarpık, sapık, ortak koşarak böyle inançlı insanlar. Onlar da kötü. Onlar da ebediyen kalacaklar. Münafık da olmamak lazım. Çünkü diliyle söylediği zaman kurtarmıyor. Kalbiyle inanacak ve efendim ondan sonra iyi bir Müslüman olacak. Demek ki bu durumlarda olmamaya dikkat etmeli. İnsan düşünmeli, taşınmalı. Bakın ben üniversite profesörüyüm. Efendim bu konular bizim kendi mesleğimizin icabı olarak çok iyi bildiğimiz konular. Efendim bütün filozoflar böyle bu meseleler üzerinde düşünmüşler. Büyük çoğunluğu Hristiyan olsun, Yahudi olsun, efendim hatta hiçbir inanca bağlı olmayan hür insanlar olsun, onların araştırmacılar olsun, bilimsel araştırma yapan insanlar olsun, hepsinin vardığı sonuç bu kainatı yaratan, yöneten, bu güzel düzeni, efendim nizamı veren alemlerin Rabbine hepsi inanıyorlar. Ama Rab deyince efendim onun mahiyeti hakkında yalan, yanlış, eğri büğrü şeyler söyleyince olmaz. Batı'da çok çok güzel filozoflar, filozoflar, hakimler, düşünürler var. Efendim Allah'ın varlığını, birliğini güzel kitaplar yazarak ispat etmişler. Diğer işler başkanlığı da onların bazı makalelerini Amerika'dan, Avrupa'dan, efendim mecmualardan alarak, dergilerden alarak efendim tercüme etmişler. Güzel şeyler var. Kesin yani Allah'ın varlığında tereddüt yok. Allah'ın varlığında tereddüt yok. Hazreti Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunda da tereddüt yok. O da çok kesin ispat ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu da kesin, çok güzel ispat ediliyor. O halde insan Allah'a inanmalı, Resulullah'a uymalı, Kur'an-ı Kerim'in emirlerini tutmalı. Bu kadar basit. Böyle yapmayınca tabii sonuç felaket oluyor. Korkunç bir felaket. Daimi bir felaket, ebedi bir felaket oluyor. Onun için söylüyoruz bunları. Peygamberler bunları söylemek için gelmiş. Bizim gibi efendim Peygamber Efendimizin naçiz bendeleri, ayağının tozu toprağı efendim olmayı şeref kabul eden aciz naçiz kimseler de Peygamber Efendimizin sözlerini sizlere sizin iyiliğiniz için naklediyoruz. Çocuklarınızı mümin yetiştirin. Has mümin yetiştirin. İman en kıymetli cevherdir. İslam en doğru yoldur. İyi mümin olma, iyi efendim Müslüman olma, var gücünüzle gayret edin. Asıl saadet budur. Böyle olunca insan cennete girecek. Şimdi bu cennetle ilgili 3 hadis-i şerifi biraz da çabuk olarak okuyayım. Efendim buyuruyor ki Peygamber Efendimiz inne ehle cenneti men la yemutu hatta yemle Allahu mesamiahu mimma yuhib ve ehlen nar men la yemutu hatta yemle mesamiahu mimma yekreh. Enes radıyallahu anh'ten bazı kaynaklar rivayet etmiş, başka kaynaklarda da var rivayet. Diyor ki Peygamber Efendimiz cennet ehli, yani cennetlik olacak insanlar, dünyadaki insanlardan cennetlik olacak insanlar öyle kimselerdir ki la yemutu hatta yemle Allahu mesamiahu mimma yuhibbu. Allah onların kulaklarını hoşlarına gidecek sözlerle efendim doldurmadıkça ölmezler, can vermezler. Bu ne demek? Ne mana kastediliyor buradan? Ölmeden evvel Allahu Teala Hazretleri onlara siz cennetliksiniz diye müjdeler, sevinirler, memnun olurlar. Aşk ile, şevk ile, hatta o ölümün telaşını, azabını, sıkıntılarını bile görmezler. Sevinç içinde bir gül bahçesine, girercesine efendim ruhlarını teslim ederler. Neden? Allah kulaklarına fısıldar, söyler, efendim doldurur kulaklarını diyor. Kulaklarını doldurur sevecekleri sözlerle. Siz cennetliksiniz, peygamberlerin yanında yer alacaksınız, azaptan kurtuldunuz, dünyada yaşadığınız güzel Müslümanca yaşamdan dolayı mükafatlandırıldığınız gibi şeyleri duya duya, güle güle, efendim sevine sevine ruhlarını teslim ederler. Ve cehennem ehli ise öyle kimselerdir ki Allah onların kulaklarını da efendim hoşlanmayacakları şeyleri doldurmadıkça kulaklarına onların canlarını almaz. Bu ne demek? Cehennemlikler de ölmeden evvel kulaklarına bilgiler doldurulacak. Siz cehennemlik oldunuz. Siz Allah'ın istediği gibi yaşamadınız. Kur'an'a uymadınız. Efendim dünyayı anlamadınız. Ahireti anlamadınız. Nasihatleri tutmadınız. Kafanız çalışmadı. Siz cezaya maruz kötü insanlarsınız. Cayır cayır yanacaksınız. Cehennemlik olacaksınız diye ölmeden evvel kulakları bununla dolar, cehennemlik olduklarını görür. Hatta cennet ehli cennetteki kalacağı yerleri görür, cehennem ehli de cehennemde yanacağı yerleri görür. Allah bizi cennete eylesin, son nefeste gülerek cennetteki yerlerimizi göre göre, Resulullah Efendimizin cemalini göre göre, efendim Allahu Teala Hazretlerinin müjdelerini duya duya mümini kamiller olarak ölmeyi nasip eylesin. Ama bunun için çalışmak şart aziz ve sevgili akrep dinleyicileri. Bu iş oyuncak değil. Bu küçük bir iş değil. Hayatın en mühim işi. Din konusu, iman konusu hayatın en mühim konusudur. Sizin için de öyledir. Hanımınız için de öyledir. Hanımsanız kocanız için de öyledir. Çocuklarınız için de öyledir. Herkes için en önemli konu ahireti kazanmaktır önce. Millet tabii bunu önemli görmüyor. İnanmayanlar önemli görmez. İnananlar buna çok önem veriyor. Bunun için canını veriyorlar. Eğer sen önem vermiyorsan aman inanmayanlardan olmayasın. Ya da Müslümanım sanıp da İslam'dan, İslam gemisinden köpek balıklığı azgın denize düşenlerden olmayasın. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani acıdığımız için hatırlatma olarak söylüyoruz. Kendi sözlerimizle söylemiyoruz. Peygamber Efendimiz'in sözlerini karşımıza alıyoruz. Efendim size onları naklediyoruz. Yansıtıyoruz. Hani uzaydan gelen efendim titreşimleri kasabaya, şehre yansıtan, kasabadaki aletlerden de sesi ve görüntüyü alıp dinleyen insanlar gibi biz de Resulullah'tan aldığımızı, Kur'an-ı Kerim'den aldığımızı size hatırlatıyoruz. Yani sözler Allah'ın sözleri, Peygamber Efendimiz'in sözleri olduğu için çok ciddiye almak lazım. Cennet ehli olmaya çalışmak lazım. Cehennem ehli olmamaya çok dikkat etmek lazım. Hayatın en mühim işi bu. Hayatın işi kazanç filan değil. Kazançlar da mirasçılara kalıyor. Efendim Allah inanan insanlara da kazanç veriyor. Efendim yani inananlar illa fakir olacak diye de bir şey yok. Nice nice servetler ihsan ediyor. Gelelim ikinci müjdeli hadis-i şerife. Cennetle ilgili olduğu için bu da müjdeli. Efendim bu da Cabir radıyallahu anh'ten birkaç kaynak tarafından rivayet edilmiş. İnne ehlel cenneti le yahtacune ilel ulema'i fil cenneti. Ve zalike ennehum yezurunallaha fi kulli cumu'atin fe yekulu lehum temennev aleyye ma şi'tüm. فَيَلْتَفِتُونَ اِلَى الْعُلَمَاءِ فَيَكُولُونَ مَاذَا نَتَمَنَّا عَلَى رَبِّنَا فَيَكُولُونَ تَمَنَّوْا عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا فَهُمْ يَحْتَاجُونَ اِلَيْهِمْ فِي الْجَنَّةِ كَمَا يَحْتَاجُونَ اِلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Bu hadis-i şeriflerin Arapçalarını hem Arapça bilenler işin mahiyetini iyi anlasınlar diye okuyorum, hem de bereket olsun, mübareklik yağsın efendim kulaklarınıza diye efendim okuyorum. Her şeyin aslı bilinsin diye konuşmamız bilimsel olsun, köklü olsun, temelli olsun diye okuyorum sevgili kardeşlerim. Buyuruyor ki bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hiç şüphe yok ki cennet ehli, cennete girecek insanlar cennette alimlere yine muhtaç olacaklar. Le yahtacune ilel ulema fil cennet. Cennette alimlere gene muhtaç olacaklar. Mürşid-i kamillere, büyük alimlere, büyük müştehitlere, efendim kendilerine tabi oldukları mübarek efendim din büyüklerine orada da muhtaç olacaklar. Nasıl olacak? Ve zalike ennehum yezurunallaha fi kulli cuma. Her cuma günü Allahu Teala Hazretlerini makamında ziyaret edecekler. Nasıl olacak? Ne türlü olacak bu ziyaret? Çok güzel bir şey olacak. Allah hepinize nasip etsin. Her cuma vaktine denk olan bir zamanda Allahu Teala Hazretlerini cennet ehli ziyaret edecekler. Ne kadar büyük şeref. Cuma orada da demek ki itibarlı bir gün oluyor, nasıl oluyorsa. Ve Allahu Teala Hazretleri onlara buyuracak ki temennev aleyye maşiyetüm. Ne istiyorsanız hadi bakalım benden isteyin. Ey benim sevgili, mübarek, dindar, mümin, halis, has kullarım. Ne istiyorsanız isteyin buyuracak Allahu Teala Hazretleri. Feyeltefitune ilel ulema. Şimdi ne isteyin deyince bunlar bu sefer dönüp alimlerine bakacaklar. Alimlerinin yüzlerine, gözlerine bakacaklar. Ve diyecekler ki ne isteyelim Rabbimizden, bak bize teklif eyledi, isteyin bakalım dedi, ne isteyim, isteyelim diye alimlerine soracaklar. Onlar da diyecekler ki Allah'tan şunu isteyin, şunu isteyin, şunu isteyin. Keza keza demek, yani şunu şunu demek. Şunu şunu isteyin diye öğretecekler orada alimler, kendilerine tabi olan dervişlerine, efendim talebelerine, müminlere. Fehum yahtacune ileyhim fil cennet kema yahtacune ileyhim fil dünya. Dünyada alimlere muhtaç oldukları gibi cennette de ihtiyaçları olacak. O bilgili, mübarek, arif, kamil, yüksek zatlara orada da ihtiyaçları olacak buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, tabi hadis-i şerifin bir ana manasını düşünelim, bir de ara manaları çıkartalım, ibret alalım. Alimlere dünyada insanlar muhtaç mı? Muhtaç bu hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Dünyada muhtaç oldukları gibi ahirette de muhtaç olacaklar. Şimdi Türkiye'deki efendim Müslümanlar düşünsün bakalım. Hangi alime muhtaç, ihtiyaç duyuyorlar da kime gidip ne soruyorlar? Dini meselelerini öğreniyorlar mı, öğrenmiyorlar mı? Efendim tanıdıkları bir alim var mı? Yoksa kendi başlarına televizyonlarının karşısında efendim işten eve, evden işe hiç kimseyi tanımadan efendim böyle bir acayip tarzda yaşamaya devam ediyorlar. Kendi kendilerine sorsunlar. Bak alimler bir ihtiyaç. Çok büyük bir ihtiyaç. Şimdi ben Avustralya'da dolaşıyorum. Efendim Avustralya'da İslami faaliyetlerin olmadığı şehirlerde İslami faaliyetleri canlandırmak için gayret ediyoruz. Ben arkadaşlarımla konuşma yaparken diyorum ki havaya ihtiyacınız var mı? Tabii var. Temiz havaya büyük ihtiyaç var. Onsuz yaşanmaz. Suya ihtiyacınız var mı? Var. Gıdaya ihtiyacınız var mı? Var. Efendim yaşam için bunlar gerekli. Tamam, bunların hepsinden daha ziyade sizin alimlere ihtiyacınız var. Ama nasıl alim? Kur'an'ı söyleyen, hadisi şerifi söyleyen, Allah'tan korkan, dini iyi bilen, doğruyu söylemekten çekinmeyen, dinini satmayan, siyasete, efendim siyasilere efendim boyun eğmeyen, baskılara boyun eğmeden hakkı söyleyen alimlere ihtiyaç var. Onun için diyorum, bak para toplayın aranızda, bir cami yapın, bir evi alın, ne yaparsanız yapın, bir caminiz olsun. Evet, derbeder yaşamayın, ibadetsiz yaşamayın, cumasız yaşamayın ve bir hoca getirin. Hocam işte biz o hocanın maaşını nasıl verelim? Maaşınızdan kesin, nasıl eğlenceye para ayırıyorsunuz, seyahate para ayırıyorsunuz, ne yaparsanız yapın, dininizi öğretecek hocayı bulun, ithal edin diyorum, şaka yapıyorum. Tabi hocalar ihraç meta değildir ama yani uzaktan da olsa arayıp bulup getirip efendim dininizi öğrenin demek istiyorum. Elhamdülillah birçok şehirde böyle şeyler oldu. Bizim kardeşlerimizden bazılarını çağırdılar. İşte bazıları da efendim bazı ülkelerde alimlerin kıymetini bilmiyor. Bizim Türkiye'de din aliminin kıymetini bilen insanlar da var. Bir de bilmeyen insanlar türedi. Alime itibar yok. Efendim herkes din konusunda konuşuyor. Dişçiye itibar var. Herkes diş çekmeye kalkmıyor. Doktora itibar var. Herkes tedaviye kalkışmıyor. Zaten yasak. mimara itibar var. Herkes plan çizmeye çalışmıyor. Zaten yasak. Efendim mimarlık odasından belgeli birisi imza atmadan belediyeden efendim evin planları bile geçmez. Ama din konusunda bilen de bilmeyen de konuşuyor. Hatta kötü niyetli olan insanlar dini saptırmak için konuşuyor. Hatta din düşmanları İslam'ı tahrif etmek için, eğip bükmek için, kendi emellerine alet etmek için, Müslümanları kandırmak için konuşuyorlar. O zaman tabii hakiki alimlere çok büyük ihtiyaç var. Dünyada da ihtiyaç var, ahirette de ihtiyaç var. Ama nasıl alim? Ehlullah, Allah ehli olan, arif billah, Allah'ı bilen, Allah'tan korkan, Allah'ın sevdiği alimleri arayıp bulup onlara tabi olmalı. Hakkı söyleyen, dosdoğru söyleyen. Şimdi bana fakültedeyken efendim çok sevdiğim bir mesai arkadaşımız bir zat dedi ki hocam şimdi bazı kitaplar şöyle yazıyor, bazı kitaplar böyle yazıyor. İslam'da resmin hükmü nedir? Tasvirin hükmü nedir? Yani bazısı bunu işte meşrudur, caizdir filan demeye getirmek istiyor. Ne dersiniz filan dedi. Efendim ben de dedim ki hadis-i şerifler var. Kesin olarak Allah-u Teala Hazretleri musavvirlere, tasvir yapanlara, resim yapanlara lanet ediyor. Bunun olmaması lazım. Çünkü insanlar bu resimden, heykelden dolayı eski devirlerde işte dinlerini bozmuşlar, insanlara tapmışlar. Efendim kesin yani biz tabii ayetleri, hadisleri yok da farz edemeyiz, tahrif de edemeyiz, değiştiremeyiz. Peygamber Efendimiz ne demişse dinin aslı odur. Peygamber Efendimiz uygun görmüyor. Nasıl uygun görmüyor? Bir gün evine girdiği zaman bir desenli perde asılmış evine. Üstünde işte hayvan deseni, kuş oluyor filan, hayvan oluyor. Şimdi de var efendim birçok yerlerde. Onu kaldırtmış. Yani nihayet peygamber evi efendim nihayet bir kumaşın üstünde bir desen. Demek ki uygun değil. Ben bunu dobra dobra söyledim. Teşekkür ettim. Memnun oldu. Efendim ha dedi tamam. Yani eğip dinin ahkamını eğip büyümek doğru değil. Aynen söylemek lazım. Seven sever, sevmeyen gitsin Allah-u Teala Hazretlerine müracaat etsin. Peygamber Efendimiz'e müracaat etsin. Ben onun sözünü aynen aktarmakla vazifeliyim. Bir başka profesör mesai arkadaşı da bana dedi ki yani dedi Ramazan bayramında ben şimdi bir arkadaşımın evine bayram tebrikine gitmişim. Küçücük bir kadehin içine birazcık şöyle likör koysa, ikram etse onu da mı içmeyeceğim? O da mı haram yani dedi. Yani haram olmasın istiyor yani canı. O, onun caiz olmasını temenni ediyor. Dedim tabii o da haram. Ama az miktarda olsun bir şeyin çoğu haramsa azı da haram buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ama efendim bayramda olsun bayramı yani Ramazan bayramı. Dini bir bayram günah işleyerek kutlanır mı? Efendim uzun boylu böyle anlattım. Demek ki bazıları efendim bu şeyleri değiştirmek de isteyebiliyorlar. Hakiki alimlere efendim dost doğru söylemek vazifesi düşüyor. Eğip bükmeden. Bazen bir siyasi rüzgar esiyor. Bazen bir baskı geliyor. Bazen bir efendim biz devrimbazız, biz efendim düzenbazız diyen insanların efendim şeyi oluyor. Onların baskısı üzerine din değişmez ki. Dinin aslı neyse o. Efendim başörtüyü şey olarak, siyasi bir simge olarak örtüyorlar. Öyle bir de örse başörtü dini bir simge aslında. Dindar olanlar örtüyor. Babalar rımızın, dedelerimizin albümlerde, resimlerine baktığımız zaman hiç görüyor muyuz? Yani böyle büyüklerimizin, anneannelerinin, babalarının, eşlerinin resimleri bakılsın. Hiç başı açık var mı? Hep başörtüsü. Bizim hem töremizde var hem dinimizde var. Binaenaleyh bir parti de onu yapıyorsa o dini töre o yapıyor diye de kaldırılmaz. Yanlış. Başörtüsü Allah'ın emridir, örtülecek. O kadar. Doğruyu söylemek lazım. Alimlere bu vazife düşüyor. Eğer eğip bükenler, lafı evirip çevirenler de ilme hıyanet etmiş oluyorlar. Dine ihanet etmiş oluyorlar. Üçüncü hadis-i şerife gelelim. Cennet ehliyle ilgili. Efendim bu hadis-i şerifte de Büreyde radıyallahu anh'ten rivayet olmuş. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor. Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala Hazretleri'nin Resulü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inne ehle cenneti yedhulûne alel cebâri külle yevmin merrateyni feyakra'u aleyhimul Kur'an. Vakat celese küllü mri'in minhum meclise hüllezi hüve meclisuhu ala menabiri dürri vel yakut ve zümürridü ve zehebi vel fidda bil a'mal. Fela takarru ayunuhum kattu kema takarru bizalike velem yesme'u şey'en azama minhu vela asere minhu sümme yansaribune ila rihalihim ve karret ayunuhum naimine ila misliha minel gadd. Efendim bu da cennetten bir sahneyi anlatıp bitiyor bu hadis-i şerif. Ben de tabii konuların tükenmesini istemiyorum. Biraz da efendim tabii hadis-i şeriflerde bir yerde bırakıyor. Sözün efendim kafi miktarda olması gerekiyor. O ötekilerini de başka zaman söyleriz inşallah. Cennet ehli cebbar olan Allahu Teala Hazretlerine günde iki defa efendim huzuruna girerler. Allah-u Teala Hazretlerinin dergah-ı ilahisine günde iki defa girerler. Feyyakra'u aleyhimul Kur'an. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i onlara okur. Aziz ve muhterem kardeşlerim, şu evinizdeki Kur'an-ı Kerim, şu karşınızdaki, şu raftaki Kur'an-ı Kerim, bak o Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Allah-u Teala Hazretleri cennette kendisini günde iki defa ziyarete gelen müminlere Kur'an-ı Kerim bizzat kendisi okuyacak. Efendim müminlerin kulakları Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Hazretlerinin okuyuşundan dinleyecekler. Ve kaç celese küllü mriyim minum meclise hülle zihü ve meclisü. Yani muayyen kendi yeri olan oturması için kendisine ayrılmış olan yere hepsi oturmuş olacaklar. Ala menabiri dürri vel yakuti ve zümürridü ve zehbi vel fidda bil amal. Amellerine göre inciden, yakuttan, zümrütten, altından, gümüşten efendim kürsülerine, koltuklarına, sedirlerine, minberlerine oturmuş bir vaziyetteyken Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i onlara okuyacak sevgili dinleyiciler. Fela takarru ayunum kattu kema takarru bizalike. Bu olay kadar onları şenlendiren, gözlerini efendim serinleten, hoşlarına giden daha güzel bir şey katiyen olmayacak. Çok hoş bir hal olacak bu Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Hazretleri'nin okuyup onların dinlemesi. Öyle zümrütten, yakuttan, efendim inciden, altından, gümüşten ama amellerine göre diyor koltuklarda oturacaklar. Yani çok iyi amelli, çok güzel koltukta oturacak. Biraz gevşek olanlar daha efendim düşük efendim süsteki veya güzellikteki yerlerde oturacaklar. Yani amel işlemek çok önemli. İcraat, ibadet çok önemli. İbadetlerine göre insanlar yükselecek orada. Çok memnun olacaklar. Gözleri çok şenlenecek. Velem yesime uşi en azama minhu vela ahsen. Bundan daha muazzam ve daha güzel bir şey işitmemiş olacaklar cennette. O ses, o Kur'an'ın Allah'tan dinlenmesi, o sesin güzelliği başka o kadar güzel hiçbir şey olmayacak. Efendim mest olacaklar, mesrur olacaklar, memnun olacaklar, rahmete gark olacaklar. Sümme yansarifune ila rihalihim. Sonra efendim yerlerine, efendim kendilerinin olduğu yerlerine gidecekler. Yani rihal demek şeylerin meskenlerini, eşyalarının olduğu yer demek yani. Meskenlerine gidecekler. Ve kavret ayinuhum. Gözleri şenlenmiş, içleri nurlanmış, şenlenmiş olarak naimine, nimetlere gark olmuş olarak ila misliha minel kat. Ertesi gün tekrar Rablarının dergah-ı ilahisini ziyaretlerine gidinceye kadar öyle memnun bir şekilde evlerine dönecekler diyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Yani böyle güzel haller olacak cennette. Bir sahne bu. Daha nice nice güzellikler olacak. Ama günde iki defa dergah-ı izzete girip Allah-u Teala Hazretlerinden Kur'an-ı Kerim'i dinlemek çok çok güzel bir nimet. Kur'an-ı Kerim'in kıymetini bilin sevgili dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim'e izzet ve hürmet edin. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Kur'an-ı Kerim raflara konulmak için inmedi. Manasını anlayasınız diye Allah'ın emirleri olarak indi. Ezberlemeniz lazım. Manasını öğrenmeniz lazım, sevmeniz lazım, çoluk çocuğunuzu öğretmeniz lazım, hayatınızı Kur'an'a göre düzenlemeniz lazım. Bakın ben Avustralya'da geziyorum. 5000 kilometre yaptım. Şehir şehir dolaşıyorum. Az bir şey değil, büyük rakam bunlar. Efendim ne gördüm? Her şehirde muazzam kiliseler, muazzam efendim dini binalar ve emlak gördüm. Muazzam, muhteşem. Yani o kadar dindar ki bu adamlar, o kadar dini müesseseler kurmuşlar ki, o kadar dinlerine bağlılar ki, yani ama tabii dinlerine de bağlı, efendim bağlı olmayanları efendim veya edepsizlik yapanları veya açık saçık olanları vesaire ayrı, ama her taraf kilise ve dini bina dolu. Bizimkiler alay ediyorlardı. İstanbul'da gelmiş turistin birisi de minareleri görünce bunlar fabrika bacası demiş, yok minare demişler. İşte oradan biraz taş atmak istiyorlar İslam'a. Yani fabrika yapmamışlar da minare yapmışlar diye. Halbuki onlar o devirde hem minare yaptılar, hem cihat ettiler, hem de her türlü görevleri yaptılar. Bu devrin Müslümanları yapmıyor görevlerini. Bu devrin Müslümanları da ne yapması gerekiyorsa yapsın. Yani fabrika kurmak için az mı gayret ettik? Motor fabrikaları kurduk. Biz Müslümanlar olarak, yani biz şahsen mesela İskenderpaşa Camiası olarak nice fabrikalar kurduk. Nice efendim sanayi kuruluşuna efendim sebep olduk, yaptık. Yani Türkiye'nin sanayileşmesine nice katkılarda bulunduk, ama işte taş atmak huyu olunca duramaz. Bazıları böyle yaramazlar, sataşırlar, taş atarlar. Ama benim burada Avustralya'da gördüğüm kesin bir şey var. Avrupalılar dindar insanlar, hatta siyasetlerini din üzerine oturtmuş durumdalar. Bugün Avrupa Birliği dediğimiz Almanya'nın efendim çekip götürdüğü efendim hareket ve Almanya'nın siyasileri, kimisi din adamı, bu fikri ortaya atanlar ve yürütenler, yani bunlar bu şeyleri büyük bir Hristiyan devleti kurmak için yapıyorlar. Papalıkla uyum içinde yapıyorlar. Papalık onları destekliyor. Kilise ile beraber çalışıyorlar. Kilisenin partileri var. Efendim itibarı var. Milletvekilleri var. Okulları var. Üniversiteleri var. Her şey var. Bizde dine karşı tutum çok yanlış. Bu Avrupa'yı hiç anlamamak demek ve milleti hiç anlamamak demek. Hürriyeti ve demokrasiyi, medeniyeti hiç anlamamak demek. Dışarıyı gezen anlıyor yani. Bunlar bizden çok daha dinlerine bağlı. Batıl olduğu halde bağlı. Bir de hak olarak bağlı olsa cihan değişecek. Çok güzel hizmet etmişler. Avustralya'nın her yerini geziyoruz. Hep dindarlar toplanmışlar. Cemiyet kurmuşlar. Hizmet etmişler. Şimdi ben Türkiye'ye gelirsem nice hizmet dernekleri kuracağım. Neler yapacağız inşallah. Burada gördüklerimden daha güzellerini yapmayı düşünüyorum. İnşallah siz de bize yardımcı olursunuz. Sizi biraz uzattım ama yeri gelince efendim kesilmiyor konu bitinceye kadar. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi Kur'an-ı Kerim'in ehli eylesin. Kur'an-ı Kerim'i cennette Allah-u Teala Hazretlerinin okuyuşundan dinlemeyi size bize nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymayı nasip eylesin. İslam'a güzel hizmet etmeyi nasip eylesin. Nice güzel hizmetler yapalım. Arkamıza güzel eserler bırakalım. Hayırlı anılalım. Cennetlik olalım. Cemalullah'ı görelim. Rıdvan-ı Ekber'ine Allah-u Teala Hazretlerine erelim. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.